To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu w inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Poniedziałek, 22 kwietnia, jest godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polacy wybrali samorząd tam, gdzie nie udało się to w pierwszej turze. PKW policzyła wszystkie głosy. We Wrocławiu prezydentem zostaje Jacek Sutryk, w Rzeszowie Konrad Fiołek, w Krakowie wygrał Aleksander Miszalski. Ukraińska dyplomacja zabiega o szybkie przyjęcie w amerykańskim Senacie pakietu pomocowego dla Kijowa. Samorząd wybrany. Za nami druga tura głosowania. Odbyła się w prawie 750 gminach. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że policzono głosy ze wszystkich obwodów głosowania. A wiemy, kto będzie rządził w największych miastach, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie i Kielcach. Prezydentem stolicy Małopolski został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 51% głosów i pokonał Łukasza Gibała. A różnica między nim a jego kontrkandydatem była niewielka, bo niespełna 2%. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk utrzymał władzę. Zdobył nieco ponad 68% głosów i pokonał kandydatkę Polski 2050 Izabelę Bodnar, na którą zagłosowało blisko 32% Wrocławia. W Poznaniu na stanowisku prezydenta zostaje Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej, uzyskał 70,5% głosów. Jego kontrkandydat Zbigniew Czerwiński z PiSu zdobył poparcie na poziomie 29%. W Rzeszowie prezydentem będzie popierany przez koalicję rządową Konrad Fiołek. Dostał prawie 55% głosów i pokonał Waldemara Szumnego z PiSu, na którego zagłosowało 46% wyborców. Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników walczący o reelekcję Konrad Fiołek dziękował wyborcom. Wiele przeszedłem, wiele przeżyłem, także te niezwykle trudne wybory 3 lata temu, ale chyba ta kampania była najtrudniejsza w moim życiu. Nie ma we mnie żadnego triumfalizmu, jest duża pokory, emocje i wzruszenie. Prezydentem Kielc będzie Agata Wojda z Koalicji Obywatelskiej. Zdobyła 56,5% głosów i pokonała Marcina Stępniewskiego z PiSu, który uzyskał ponad 43% poparcia. Moją intencją jest, by Kielce były miastem dla wszystkich, mówiła tuż po zakończeniu głosowania Agata Wojda. Przede wszystkim chcę podziękować Kielczankom i Kielczanom za ogrom zaufania i też zaapelować do tych wszystkich, którzy nie oddali na mnie głosu, którzy są być może rozczarowani, żebyśmy sobie dali szansę na to, żeby wspólnie współtworzyć Kielce. Były prezydent Sopotu i poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski ocenił, że sukces odnieśli pracowici kandydaci. Wybory zaczyna się kampanię wyborczą dzień po wyborach i to jest może taki wniosek i żółta kartka dla tych włodarzy, którzy byli wiele lat i mieli drugą turę wyborczą, że należy już od poniedziałku zacząć nową kampanię wyborczą, to znaczy mieć stały kontakt z mieszkańcami i ci, którzy umieli wyjść na ulicę i ten stały kontakt mieć, wygrać. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmik powiedział, że Polacy pokazali, iż oczekują zmian. Było spore zapotrzebowanie na zmiany i w wielu gminach to się stało. Tam, gdzie pojawili się bardzo solidni kandydaci w stosunku do obecnie urzędujących, rzeczywiście ich wyniki są, można powiedzieć, imponujące. Polityk Polski 2050 i wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała mówi o niskiej frekwencji. W drugiej turze wyniosła 44,6%, podała PKW. Nie da się ukryć, że to, co najbardziej smuci, to strasznie niska frekwencja. To jest poważny znak ostrzegawczy, myślę, dla całej klasy politycznej w Polsce. Co się wydarzyło takiego w ciągu ostatnich lat, że z tą frekwencją bywa różnie? W drugiej turze wyborów samorządowych najwyższa frekwencja była w województwie lubelskim, wyniosła 48%, a najniższa w Dolnośląskim nieco ponad 40%. Ukraina liczy na szybkie wejście w życie amerykańskiego pakietu pomocowego o wartości 61 miliardów dolarów. Przyjęty w sobotę przez Izbę Reprezentantów pakiet będzie teraz głosowany w Senacie. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że priorytetem jest uzyskanie nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Czas między decyzjami politycznymi a zadaniem wrogowi strat na froncie pomiędzy zatwierdzeniem pakietu a wzmocnieniem naszych żołnierzy powinien być jak najkrótszy. I to wzmocnienie może zmienić sytuację. Obrona powietrzna frontu jest tak samo potrzebna jak obrona naszych miast i wsi. Wcześniej w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC Zełenski powiedział, że Ukraina nie może sobie pozwolić na kolejne 6 miesięcy oczekiwania i pilnie potrzebuje broni. Przez 5 lat ktoś masowo wykradał dane technologiczne koncernu Volkswagen. Ślady prowadzą do Chin. Z ujawnionych przez magazyn Spiegel i telewizję CDF wewnętrznych dokumentów koncernu wynika, że dane wykradziono w latach 2010-15. 19 tysięcy przejętych plików zawierało informacje o silnikach benzynowych, skrzyniach biegów i przekładniach dwusprzęgłowych, ale także o technologiach, które wtedy dopiero powstawały, na przykład elektromobilności. Z analizy Volkswagena nie wynikają wprost zarzuty dla Chińczyków. Ślady prowadzą jednak nie tylko do Pekinu, ale w okolice chińskiego wywiadu wojskowego. Specjaliści niemieckiej branży IT uwiarygadniają ten trop. Ambasada chińska zdecydowanie odrzuciła zarzuty i potępiła cyfrowe szpiegowanie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy, w obszarach podgórskich i w górach także opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północy do 9 na południowym wschodzie, wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Mamy 5 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, nowy tydzień, czas start. Wspólnie zmierzymy się z tym poniedziałkowym porankiem. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski witają słuchaczy Trójki i obiecują przyjemne, choć i merytoryczne najbliższe 3 godziny. A na powitanie Foster the People w utworze Houdini. Riot. Yeah, yeah. Got shackles on my wounds and tired. Jest godzina 6:09 w 113 dniu tego roku, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie, tradycyjnie do Państwa dyspozycji. Słońce wzeszło o 5:23, zajdzie o 19:47 dokładnie. Z życzeniami na imieniny dziś zgłaszamy się do Gai, Kai, Leona, Leoni, Łukasza i Teodora. Wszystkiego najlepszego. A z gratulacjami atakujmy kibiców Realu Madryt. Królewscy wygrali wieczorem z FC Barceloną w El Clasico. Choć gdy głos w trójkowej słuchawce powie dzień dobry, to mogą Państwo pogratulować mu awansu Manchesteru United do finału Pucharu Anglii, tylko proszę nie wspominać o okolicznościach. Staszek Perzyna na pewno przeżył wczoraj huśtawkę nastrojów. W dobrym nastroju i z dobrym nastawieniem rozpoczynamy nowy tydzień w trójce, a w audycji porannej porozmawiamy m.in. o przyjemnościach, bo przecież jest taką picie dobrej, gorącej kawy. Bardzo często aż za dużo i trochę jestem przerażony, bo to trochę szkodzi. Ale kawa jest z drugiej strony dobrym antyoksydantem, więc tłumaczę sobie, że to dla zdrowia. Bardzo sporadycznie piję kawę, głównie jak ktoś mi zrobi. A jaka to jest kawa? No jaka się akurat trafi. Oj, codziennie, nawet kilka razy dziennie. Najczęściej jest to kawa rozpuszczalna z mlekiem, koniecznie bez cukru. Piję kawę codziennie rano i najczęściej zaczynam od kawy z mlekiem, a zdarza się od kawy czarnej. W Międzynarodowym Dniu Matki Ziemi porozmawiamy też o kwestiach związanych z ekologią, no choćby o koszeniu trawników lub ich niekoszeniu. Nie ma zbyt wielkiej wartości w ekosystemie, nie ma za dużo pożywienia na nim, ani schronienia. To chyba właśnie o skoszonym trawniku. Oczywiście w porannej audycji nie zabraknie rozmowy politycznej bez uników. Renaty Grochal podsumujemy także wczorajszą drugą turę wyborów samorządowych, no i rozstrzygnięcia w najważniejszych i największych miastach, tam gdzie w drugiej turze wybrano prezydentów. No i powiemy o rocznicy filmowej, bo dziś 23. Dokładnie, rocznica premiery światowej takiej pewnej znanej animacji. Słyszałeś o muchomorku? O muchomorku? Żwirek kręci z muchomorkiem. Z muchomorkiem? Tak, z muchomorkiem! Jak tłumaczyć filmy na język polski, by zachować humor, ale jednak by były bliższe właśnie nam? No i jak w ogóle nagrywa się dubbing do takiego animowanego hitu? O tym porozmawiamy przed godziną 9:00. A jest 6:11. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Hiding somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy

to dzień stracony. Serwis konsumencki Consumer Panel Services GfK podaje, że Polacy w 2023 roku kupili zbliżoną ilość kawy co rok wcześniej i było to 80 tysięcy ton. Jak zauważa Tomasz Biegajło, menadżer włoskiej restauracji Quattro Formaggi, kawa staje się ekskluzywnym produktem, ale zamiłowanie Polaków do tego napoju cały czas rośnie. Kawa jest coraz częściej i coraz bardziej popularnym napojem, który sprzedajemy. I tak patrzyłem ostatnio na kwartalne porównania w pierwszym kwartale 2024. W adekwatnym porównaniu do 2023 roku zaobserwowaliśmy wzrost zamówień kawy o ponad 30%. Kawa jest coraz bardziej ekskluzywnym produktem. W samej restauracji serwowanie kawy jest dość kosztownym elementem funkcjonowania restauracji, więc te ceny rzeczywiście idą w górę, tym bardziej, że sama sprzedaż kawy jest jednak oprocentowana wysoko. To jest 23% VAT. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy na sprzedaż kawy i herbaty 8% VAT, dlatego po prostu te ceny poszybowały w górę. Jak podawał dziennik Rzeczpospolita, wśród gospodarstw domowych szczególną popularnością cieszy się kawa mielona. Ten segment ma największe udziały ilościowo sięgające 47%, aczkolwiek zwyczaj picia kawy na mieście kultywuje coraz więcej osób. Myślę, że przyzwyczailiśmy się do ekspresów ciśnieniowych, dlatego często w Polsce po prostu kawy sprzedają się w restauracjach właśnie z tego względu. W tym momencie najczęściej jednak dalej sięgamy po espresso, podwójne espresso, tak zwane doppio czy americano, to są najczęściej wybierane w Polsce kawy. Mimo wszystko te kawy z mlekiem, szczególnie do śniadań i to we włoskim stylu, przyjmujemy już powoli taką świadomość picia kawy we Włoszech, gdzie po śniadaniu się pije espresso, a przed śniadaniem można wypić cappuccino. Na pewno nie do obiadu. I ja też zauważam wśród Polaków, że coraz częściej, najprawdopodobniej mamy styczność z krajami europejskimi, takimi jak Włochy, bo rzeczywiście moi goście coraz częściej wybierają kawę po posiłku. Ponadto coraz więcej ekspertów namawia do picia kawy. Jak zauważa Katarzyna Świątkowska, autorka książki Mity medyczne, które mogą zabić, kawa jest po prostu bardzo zdrowa. Kawa generalnie to jest bardzo zdrowy napój i nieustannie zadziwia mnie, kiedy słyszę od pacjentów, że oj, pani doktor, ja kawy nie piję, no ewentualnie jedną, a ja wtedy mówię, no to szkoda, no bo powinna pani, pan więcej pić. Regularne picie 4 filiżanek kawy zmniejsza o 50% ryzyko cukrzycy drugiego typu. Również takim mitem jest, że kawa wypłukuje magnez. W świetle badań to ona dostarcza magnez. Kawa mimo swoich cen przestała być już dawno napojem dla elit i wydaje się, że na dobre zagościła w życiu Polaków. GFK czy GFK, no niech będzie GFK, choć tak pięknie jak Ada Janiszewska wypowiedzieć tego na pewno nie umiem. A skoro jesteśmy przy językowych sprawach, to mamy głos w temacie tłumaczeń filmów, choć akurat w tym przypadku samych tytułów. Mistrzostwo świata w tłumaczeniu tytułów filmów było w latach 80. Kultowy film Dirty Dancing był przetłumaczony na wirujący seks. Jeszcze bardziej kultowy dla nas nowofalowców film Hungry z Catherine Deneuve i Davidem Bowie, który zaczynał się od Bauhausu. Bela Lugosi's Dead był przetłumaczony tytuł Hungry na zagadkę nieśmiertelności. Natomiast najbardziej śmieszne były tłumaczenia czeskich płyt winylowych, gdzie w nawiasie były czeskie nazwy. I mi najbardziej się podobał Talking Head Television Man przetłumaczony na telewizji Maniak. W 23. rocznicę światowej premiery Shreka o polskich wersjach językowych, być może lepszych od oryginału, będziemy mówić w porannej audycji, według planu tak po rozmowie politycznej. A najlepsze teksty z animacji, takich jak Shrek albo innych filmów przetłumaczonych na język polski? No jeśli mają jakieś państwo propozycje, to oczywiście proszę je zgłaszać. 2 2 i 7 3. 29 minut po godzinie 6. Już za chwilę w Trójce skrót serwisu i pogoda. Zapraszamy do reklamy. No, no, no, panie Marianie, ja nie widziałam, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. W skrócie serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. 44% wyniosła frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych. Najwyższa była w województwie lubelskim 48%, najniższa w dolnośląskim 40%. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że podliczono już wszystkie głosy. W Krakowie prezydentem będzie Aleksander Miszalski. Poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał 51,4% głosów. Jego kontrkandydat Łukasz Gibała zdobył 48,96%. Urząd prezydenta Rzeszowa objął Konrad Fiołek z poparciem prawie 55%. We Wrocławiu zwyciężył Jacek Sutryk z wynikiem 68%. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej wygrali także m.in. w Poznaniu, Toruniu, Kielcach, Radomiu i Elblągu. Kanclerz Niemiec liczy na szybkie zatwierdzenie przez amerykański Senat nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy. W sobotę Izba Reprezentantów zgodziła się na pomoc dla Kijowa w wysokości 61 miliardów dolarów. Jak podkreśla Olaf Scholz, to wyraźny sygnał dla prezydenta Rosji, że nie ma co liczyć na to, iż wsparcie dla Ukrainy ze strony Europy i Ameryki będzie słabło. Żaden amerykański żołnierz nie został ranny w nieudanym ataku rakietowym z terytorium Iraku na bazę wojsk koalicji pod wodzą USA w Syrii. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła w armii. Wystrzelono więcej niż 5 rakiet, ale nie jest jasne, czy trafiły, nie trafiły w bazę, czy też zostały zestrzelone. Nie ma też pewności, czy baza rzeczywiście była celem ataku, podkreśla agencja Reutera. Pełny serwis Trójki o 7. Zimno jest w ten poniedziałkowy poranek. Proszę z rozwagą dobierać ubiór, bo na przykład w Łodzi w tej chwili minus 2,5 stopnia. Zachód i centrum kraju z minusowymi temperaturami o poranku. Północ, wschód i południowy wschód mają nieco lepiej. A w najcieplejszym momencie dnia będzie od 4 stopni Celsjusza na północy do 9 na południowym wschodzie. Spodziewajmy się miejscami opadów deszczu. W północnej połowie kraju i na krańcach południowych możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a na północy w obszarach podgórskich i w górach możliwe opady śniegu. 28:27 będąc dokładnym minut. Pozostało do godziny 7:00, tu Trójka i audycja poranna, a już za chwilę zajrzymy do prasy drukowanej i pisanej, nie tylko drukowanej. Because we are, we are the youth of the nation.

lodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa, śpiewał przed chwilą w Trójce w Przetańczonych Sercach Pablo Pavo. No to do tej porannej kawusi. Przegląd prasy. W Międzynarodowym Dniu Matki Ziemi i obchodzonym w Polsce Dniu Ziemi przeczytajmy coś na jej temat. Może być Business Insider, który pisze, że ocieplenie na świecie przyspieszyło. I to są twarde dane. To nie są wymysły, to wszystko obliczone przez naukowców z Uniwersytetu Alabamy. Według danych z marca bieżącego roku temperatura była wyższa o niemal 1 stopień Celsjusza, bo o 95 setnych stopnia w porównaniu ze średnią dla marca z poprzednich 30 lat. I to niestety nowy rekord. Naukowcy za przyczynę ocieplenia uważają El Niño, no, czyli zjawisko pogodowe skutkujące podwyższoną temperaturą powierzchni Pacyfiku w strefie równikowej. Ciepły epizod El Niño wygasa wraz ze znaczną utratą ciepła w tropikalnym Pacyfiku i to ciepło musi gdzieś uciec, więc często obserwujemy wzrost tropikalnych temperatur atmosferycznych przez kilka miesięcy. Najwyraźniej ma to obecnie miejsce, zdaniem naukowców. Ja wiem, teraz w Łodzi mają minus 2 i pukają się w głowę, ale mówimy tu nie o pogodzie, a o zmianach klimatycznych. A jeśli o pogodzie, to o zjawiskach pogodowych w skali makro. Według raportu, na który powołuje się Business Insider, z dużym prawdopodobieństwem w drugim kwartale tego roku El Niño wytraci swoją moc grzewczą i będzie miał neutralny efekt dla światowej temperatury, a jeszcze później, w trzecim kwartale, może być nawet chłodniej niż zwykle. Ale na razie jest cieplej, zwłaszcza na Grenlandii. Tam temperatura była wyższa od tej 30-letniej o ponad 4 stopnie Celsjusza. To niezbyt dobrze, bo znajdująca się na Grenlandii lód, ta pokrywa lodowa, mogłaby podnieść poziom mórz o co najmniej 6 metrów, gdyby uległa całkowitemu roztopieniu. No właśnie. Na szczęście nie ociepla się średnia temperatura nad Antarktydą, bo stopiony lód stamtąd podniósłby poziom mórz aż o 58 metrów. Co nie znaczy, że lodowce na Antarktydzie nie topnieją, bo topnieją, ale zależy to od bardziej złożonych czynników niż sama średnia temperatur w tym miejscu. Szczegóły na businessinsider.com.pl. A teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej. W europejskich portach zalegają tysiące elektryków z Chin. Nikt ich nie chce. No, tak pisze wydanie internetowe tego dziennika. Tysiące chińskich samochodów jest aktualnie zaparkowanych w europejskich portach. To wynika z coraz słabszego popytu na samochody elektryczne, ale również z pompowania przez Chiny dotacji w swoje marki i chęci podbicia rynków europejskich. Chińczycy produkują na potęgę. Europejskie przepisy, wiadomo, sprzyjają elektrykom, więc teoretycznie sprzedaż tych chińskich aut z takim ekonapędem powinna być duża, ale nie jest, bo dane sprzedażowe chociażby w Niemczech, a to największy rynek w Europie, są wyjątkowo słabe. Tysiące nowych pojazdów z Chin zalega w europejskich portach. Jak donosi niemieckie Automobil Woche, oprócz braku kierowców ciężarówek mogących rozwieźć te samochody w głąb kontynentu, większość z nich po prostu nie ma chętnego do kupna klienta. Według różnych doniesień medialnych samochody z Chin stoją w portach około 18 miesięcy, No, zanim zostaną przewiezione dalej, w przypadku elektryków tak długi okres zalegania to jest problem, bo rozładowany akumulator może w tym czasie ulec uszkodzeniu i utracić część swojej pojemności. Uszkodzony akumulator, no to nie brzmi dobrze, zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na obrazki, choćby z ostatnich dni z Warszawy, gdy w efektowny sposób taki elektryk spłonął na Alei Niepodległości. Co jednak ważne, jak twierdzą eksperci, w perspektywie długoterminowej taka sytuacja nie odbije się niczym złym, jest jedynie chwilowym wytchnieniem dla europejskich marek, bo jeśli spojrzeć na plany rozwoju chińskich producentów samochodów i planowane ogromne dotacje chińskiego rządu, ta ekspansja motoryzacyjna samochodów made in China i tak zaleje Europę. A to może jeszcze coś ze sportu, bo dużo w mediach dziś o poranku pisze się o wczorajszym El Clasico. Między innymi na portalu polskieradio24.pl przeczytamy: grad goli w meczu Realu Madryt z FC Barceloną. Bellingham zapewnił wygraną, Lewandowski nie dokończył meczu. Real pokonał Barsę 3-2 w 32. kolejce hiszpańskiej La Liga. Dla Blaugrany strzelali Andreas Christensen i Fermin Lopez. Gospodarze odpowiedzieli trafieniami Viniciusa, Lukasa Vasqueza oraz Juda Bellingama. Robert Lewandowski opuścił boisko w 64. minucie. Ja dodam, choć to oczywiste, że bez bramki na koncie. Szczegółowy opis tego spotkania na portalu informacyjnym Polskiego Radia, ale czytamy tam m.in. o kontrowersyjnej sytuacji z pierwszej połowy. Tam było takie niskie dośrodkowanie Rafini, które przedłużył Lamin Yamal. Bramkarz Realu wybił futbolówkę z linii bramkowej, ale niektóre ujęcia w powtórkach sugerowały, że być może jednak piłka przekroczyła linię bramkową. No, sytuacja została przeanalizowana przez VAR. Ten nie uznał gola Blaugrany. Tu ważna adnotacja. W lidze hiszpańskiej nie stosuje się technologii goal line, więc sędziowie decyzję musieli oprzeć na tych niezbyt fortunnych powtórkach. Real wygrał ostatecznie 3-2 i w tabeli La Liga ma 11 punktów przewagi nad drugą Barsą na 5 kolejek przed końcem sezonu, co zauważyły oczywiście hiszpańskie sportowe dzienniki, podzielone na zwolenników Realu i Barsy, co zależy głównie od tego, czy są wydawane w Madrycie czy w Katalonii. No i tak Marka Madrycka pisze: mistrz, królewska ekstaza z końcowym golem Bellingama. Wirtualny mistrz. Bellingham wykańcza La Ligę w doliczonym czasie gry i podczas pasjonującego klasyku to już także madrycki dziennik As. A znowu Mundo Deportivo katalońskie: to był gol. Piłka wpadła do bramki w klasyku zdominowanym przez kontrowersję. Tak to właśnie katalońskie spojrzenie wygląda. Jeden gol widmo i wszystko się skończyło. Barsa przegrała w klasyku, w którym sędzia zdecydował się nie uznać gola, który wpadł do bramki Lunina, i przyznać wątpliwy rzut karny, pisze Kataloński Sport. W tych dziennikach także ujęcia z powtórek, stop klatki, na których no teoretycznie ta piłka rzeczywiście może wpadła wtedy do bramki. Więcej o sportowych wydarzeniach niedzieli w Trójce za kilkanaście minut, kilka minut po siódmej, a teraz gramy Tok Tok. Thank you. Czym byłby poranek w Trójce bez poezji? Już mi się łąka rozkwieciła cudnie, a ponad łąką rozlało południe. Wiosenne wonie. To fragment wiosny starożytnej poetki Safony. A te łąki rozkwiecone cudnie coraz częściej pojawiają się jako alternatywa dla idealnie skoszonego trawnika. Coraz głośniej mówi się o tym, dlaczego warto zamiast właśnie takiego przykoszonego równiutko trawnika zostawić łąkę. Po prostu rzadziej kosić. Być może tej wiosny warto zmienić koncept naszych ogródków. A po co? Odpowiedzi na to pytanie szukała Ola Dobieszewska. Z pewnością miło jest spacerować po łące, wąchać polne kwiaty, jednak z jakiegoś powodu nie każdy chce w swoim bliskim otoczeniu mieć dywan z chaotycznie rosnących pięknych roślin. Czego się boimy i jakie są zalety przejścia z trawnika na łąkę? Opowiada Michał Krzyżaniak, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W przypadku trawników publicznych zdecydowanie lepiej zamieniać się na łąki kwiatowe. Z kilku powodów. Powód ekonomiczny jest oczywisty. Nie ma potrzeby tak częstego koszenia, nie ma potrzeby podlewania bardzo częstego, nie ma potrzeby niemalże nawożenia, bo wręcz jest to często przeciwwskazane. I jest to też bardzo istotne pod względem bioróżnorodności, szczególnie w miastach. Poza tym takie łąki kwiatowe są elementem czegoś, co nazywa się błękitno-zieloną infrastrukturą w mieście, czyli elementem, który zdecydowanie poprawia mitygację albo zmniejszanie negatywnego efektu zmian klimatycznych, które następują i wpływa też na zmniejszenie takiego efektu, który nazywa się miejską wyspą ciepła. Trawnik nie ma zbyt wielkiej wartości w ekosystemie. Nie ma za dużo pożywienia na nim, ani schronienia. Kazek, sprzedawca pszczół murarek. Jest swego rodzaju pustynią dla na przykład owadów albo innych żyjątek. Napisaliśmy 3 listy, z których 2 opublikowaliśmy. W sprawie likwidacji trawników na ziemi różnych wielkich właścicieli. Pierwsze 2 są do papieża Franciszka i do królowej Elżbiety, świętej pamięci, a 3 jest do Parlamentu Europejskiego. Po prostu chcieliśmy ich zachęcić do bardzo prostego działania, czyli nie koszenia, dlatego że w ciągu 2, 3, 4 lat natura sobie to później reguluje. Problem polega na tym, że w Poznaniu z tymi łąkami kwitnymi jest dosyć ciężko. Nie ma jakiegoś większego zainteresowania na razie tematem tworzenia łąk kwitnych. Mam wrażenie, że bierze się to z powodu właśnie takiej obawy przed owadami trochę, że one będą niebezpieczne dla ludzi, że tam będą pszczoły, które będą rządziły, a wiadomo, że część społeczeństwa jest uczulona na przykład na pszczół. Ale jeżeli to będą zapylacze naturalne, a niekoniecznie pszczoła miodna, no to to zagrożenie będzie dużo, dużo mniejsze i ono zdecydowanie nie będzie przeważać. Natomiast będzie zdecydowanie korzystniejsze, jeżeli chodzi o tą bioróżnorodność. No bo zdajmy sobie sprawę z tego, że owady to nie jest wszystko. No bo owady to jest tylko część łańcucha pokarmowego. Z owadami pojawią się płazy, później pojawią się na przykład też z owadami ptaki. A tych w miastach też jest coraz mniej. To szalenie ważne, żeby tworzyć nowe miejsca do życia dla owadów, ponieważ człowiek zajął dużą część ich siedlisk. Gdyby zważyć wszystkie owady w Europie, byłoby tej biomasy o 75% mniej niż w latach 90. Błękitno-zielona infrastruktura w mieście. Może warto o niej pomyśleć w Dniu Ziemi? Ja wierzę w te argumenty o niwelowaniu miejskiej wyspy ciepła i przyznam się, łąka, taka mini łąka w miejsce trawnika zupełnie mi nie przeszkadza. A państwo powiedzą na to tak czy nie? 2 2 i 7 3, oczywiście zapraszamy do dyskusji, bo to poranna audycja, zapraszamy do trójki.